विचार करे तो एक तत्व के सिवा कुछ नहीं है। एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण सब शांत घन रूप से विराजमान है। एक में ही अनेकता है, अनेकता में ही एकता है। जैसे वृक्ष के एक एक पत्ते में अलग अलग बना है, दो पत्ता भी बराबर नहीं मिलेगा। ठीक आप मिलाओगे, उसके नाड़ियां गुदार है करके, तो सब पत्ते अलग अलग, सब अनेक होते हुए एक वृक्ष कहलाता है। और एक एक वृक्ष सब मिलकर एक जंगल कहलाता है। इस तरह से अनेक सृष्टि होने पर सब सृष्टि एक कहलाती है। एक कहलाती है सृष्टि अनेक तरह से है। तो एक में ही अनेक है, अनेक में एक है, वास्तव में एक ही तत्व है। अब इसमें विचार करें, एक गहरी बात देखने की है कि हमारे लायक कोई चीज नहीं है। हम जो परमात्मा के अंश है, उस परमात्मा के अंश के लायक हमारे लायक कोई चीज हो हमारे लिए, हमारी इच्छा की पूर्ति करने वाला तो कोई चीज नहीं। ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड कुछ नहीं। जैसे कि तब लेते हुए सात्विक भाव राजशास्त्र तामशास्त्र ये मत ही भगवान से ही रहते हैं सब, परंतु सब में भगवान नहीं, भगवान में सब नहीं। हम जो परम चाहते चीज वो चीज अनंत ब्रह्मांडों में भी हमारी नहीं है। कोई भी हमारी इच्छा पूरी करे, हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारी जो चाह है वो पूरी नहीं कर सकता। हमारी चाह क्या है? हमारी चाह स्वतः सिद्ध है कि हम बने रहे, कभी हमारा भाव न हो, हम बने रहे। और हम जानते रहे, अनजानपना हमारे में न रहे, और हमें आनंद हो, सुख हो, दुख भी न आवे, ऐसे जो हमारी चाह न रहे, इस साधना की पूर्ति करने वाला त्रिलोकी में कोई पदार्थ नहीं है। त्रिलोकी के बाहर भी है, भीतर भी है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। अनेक में एक और एक में अनेक है वो संसार, उसमें हमारी स्थिति नहीं है। इसमें सब जगह जो परिपूर्ण है, एक परमात्मा तत्व है चेतन, वो हमारी इच्छा को पूरी करता है। इच्छा हमारी कहे सदैव हम बने रहे, पूर्ण बने रहे, शांत बने रहे, आनंद बन रहे, सब में सुख हो, आराम हो, रस हो, आनंद हो, ये पूर्ति करने वाला कोई नहीं। अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और अपने पास कोई नहीं है, अपने शरीर में भी नहीं है, अपने विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, इनमें किसी में भी ताकत नहीं है कि हमारी इच्छा सर्वथा पूर्ण कर सके। हमारी वो इच्छा है परमात्मा की, हम परमात्मा के अंश हैं, हम संसार के अंश नहीं है। संसार का अंश शरीर है, शरीर की संसार की एकता है, हमारी और परमात्मा की एकता है। इस अनंत ब्रह्मांड में एक परमात्मा परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण और अपार असीम है। उस परमात्मा के अंतर्गत है ये 14 भुवन त्रिलोक, ये जितना ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड उसके अंतर्गत है, उससे ही उत्पन्न हुआ है। परंतु ये सब संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला हरदम बदलता है, हरदम ही महासर्ग में बदलता है। संक्रमण क्या है, महाप्रलय में बदलता रहता है। महाप्रलय में भी ये संसार बदलता रहता है हरदम। जैसे दिन में बीतता है समय, ऐसे रात में भी समय बीतता है, और जैसे जागृत में समय बीतता है ऐसे हमारी सुषुप्ति में भी समय बीतता है। सूर्य है चंद्रमा, ये सूर्य प्रकाश करता है तो सुबह से प्रकाश होते होते होते मध्यान्ह दिन में आता है, तो तमसः चंड भास्कर वो तेज तेज होता है। उससे दक्षिणी तरफ पश्चिम की तरफ जाते हुए तेज कम होता है, प्रकाश कम होता है। प्रकाश कम होते सूर्य अस्त के बाद में वहां से प्रकाश में अंधेरा शुरू होता है, आधी रात तक अंधेरा बढ़ता ही रहता है। आधी रात के बाद में सूर्य जब उदय की तरफ आता है तो पृथ्वी के नीचे से उस रुद्र से होकर यूं आने लगता है, तो वहां से प्रकाश शुरू होता है। प्रकाश होते होते होते होते हम तो साधारण देखते हैं सुबह और शाम, परंतु वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह रात ठीक मध्य में आता है चंद्रमा सूर्य, जब तक तरफ बढ़ता है तो तेज बढ़ता है, अंधेरा घटता है। इधर जाते अंधेरे बढ़ता है, तेज घटता है, ये क्रिया हरदम होती है। इस प्रकृति प्रकृति कार्य में हरदम क्रिया होती रहती है। हम चाहते हैं स्थायी आनंद, वो चेतन तत्व में है। वो चेतन तत्व तो अपार असीम है, अनंत ब्रह्मांडों के बाहर भी, भीतर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दसों दिशाओं में, दस दिशा, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार, और उत्तर और दक्षिण के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में वायव्य, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और दक्षिण और पूर्व के बीच में ईशान यानी अग्नि, और पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान, ये 8 दिशा होगी। 8 दिशा 8 दिशा, और एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशा। 10 दिशाओं में संसार ही संसार है, परमात्मा है वो, इससे अलग है। जैसे घड़े बनते हैं सब मिट्टी से, पर रूप संसार की सब मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, बालू में नहीं है। ऐसी संसार के बनाने की शक्ति सब प्रकृति में नहीं है, प्रकृति के किसी अंश में है। ये प्रकृति किसी अंश में अनंत ब्रह्मांड है, और प्रकृति परमात्मा के किसी अंश में, वो परमात्मा में किसी अंश में है। परमात्मा असीम अपार अनंत है, उस अनंत परमात्मा के अंश हम है। तो हमारी इच्छा की पूर्ति क्या करेगी, अनंत ब्रह्मांड भी क्या करेगा। राजा बढ़ गए, बड़े हुए राजा, त्रिलोकी का राज्य मेरा, त्रिलोकी का सबका राज्य, तो भी कुछ नहीं है, तुच्छ है। सब बदलता है ना, करने वाला कुछ नहीं है, सब संसार ही बदलने वाला बदलने वाला है। जैसे दृष्टांत में आप सोते हैं तो जागते हैं तब तो क्रिया करते रहते हैं, पर सो जाते हैं तो अक्रिय हो जाते हैं, ठीक पड़े रहते हैं। परंतु उस अक्रिय अवस्था में भी गति चल रही, उसमें भी चाल है, नींद में भी 10 बजे सोए, 11 बजे, 12 बजे उठा दे तो कहते कच्ची नींद उठा दे, कच्ची नींद तो कच्ची नींद है तो फिर नींद पकती है ना, कच्ची से पकती है तो क्रिया होती है। 4 बजे जाते तो उठ जाते, 3:30 में 4 बजे कच्ची नींद नहीं है, नींद पकी तो कच्ची से पकी होती है तो उसमें क्रिया होती है, तो प्रकृति में क्रिया ही होती है। प्रकृति में क्रिया क्रिया पदार्थ क्रिया, वस्तु क्रिया, वस्तु क्रिया, सब प्रकृति वस्तु क्रिया, ये वस्तु ये क्रिया, ये अलसल होती है क्रिया, ये वस्तु है, ये जितनी दिखती है वस्तु है और इसमें क्रिया है। कहते हाथ में क्रिया है, थंबे में, थंबे में क्रिया, एकदम क्रिया होती है, एकदम क्रिया होती रहती है। नदी के कले, नदी के किनारे कई आदमी खड़े थे, उन्होंने कहा अपना नदी बहती है, कहा भाई नदी बहती है, नदी बहती है, वो नदी बहती देख के पुरुष भी बहते है, ये पुल भी बहता है, उसमें पुल था पुल भी पुरुष जगह है, तो नहीं बैठा तो एक जगह ही है कि जिस समय बना उतना नया है, आज उतना नया तो नहीं है तो बह गया ना, ये बिखर जाएगी। तो सब में क्रिया, प्रकृति में सब में क्रिया, अनंत ब्रह्मांडों में भी क्रिया होती है, वो हमारे काम के नहीं है, वो ठहरती नहीं, हरदम नाश की तरफ अभाव की तरफ अभाव चल जाती, हमारी चीज कौन सी, हमारी चीज परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा के हम है। तो संसार की चीजों को देख राजी होते हैं कि धन मिल गया, ये मिल गया, कुछ नहीं मिला, बहम है, बहम, लघुपति हो गए, करोड़पति हो गए, क्या हो गया, बहुत सारा इकट्ठा कर रहे, फूस के खतरा, बहुत से बैठा कंकड़ इकट्ठा कर रहे, हमारे पास ही था, हो गया था कोरा कंकर इकट्ठा किया है, यह सब छोड़ के चले जाओगे। देखो ध्यान दो, काम में लेवो तब तो है नोट रुपए, और काम में नहीं लिया जाए है जो पड़ा है तो उसमें रुपयों में फूस कचरे में हड्डी कागजों में नोट में क्या फर्क है। काम में लो तो है, तो काम में न लिया जाए तो कचरे के समान ही है, वो क्या है, थोड़ा ध्यान दे, ध्यान देने समझ आती बात, पक्की समझ आ जाती। कुछ भी काम में न ले, ऐसे नोट पड़े हैं तो लाखों करोड़ रुपए के नोट है, पर काम में नहीं ले तो क्या खाओगे, एक कोड़ी गई नहीं, कुछ मूल्य नहीं, काम में ले तो काम क्या है। ऐसे ही सुषुप्ति में शरीर है, ऐसे ही है तो नहीं है तो क्या फर्क हुआ, शरीर हो तो शरीर, काम तो कुछ आया कौन नहीं रही है, जब कुछ काम रहे तब है वो, तो हम उससे काम गए, अरे काम भी कौन सा, अगर संसार का ही लिया तो कुछ नहीं लिया, ये तो सब परिवर्तनशील है, संसार सब परिवर्तनशील, सब संसार बदलने वाला, बदलने वाले काम लिए तो क्या लिया, रुपया इकट्ठे कर लिया, फूस इकट्ठे, कचरा इकट्ठा कर लिया, पत्थर इकट्ठे कर दिए, भाटा इकट्ठा कर लिया, ऐसे रुपया इकट्ठा कर लिया, क्या हो गया, आपके मिला क्या, मिला वो परमात्मा, वो सच्चा मिला है, शांति मिलेगी, जलन वो की जलन, ये आ गया, ये चला गया, रो रो दुख हो, कभी हंसते हो, कभी दुख पाते हो, कभी सुख पाते हो, कभी दुख पाते हो, कभी आज कभी नाराज, ये हलचल ही हलचल के सिवाय कुछ नहीं। ये एक परमात्मा में ऐसी है कि वहां आनंद ही आनंद है। जितने परमात्मा के नजीक पहुंचे उतना आनंद है, अशांति दुख संताप मिट गया। और जितने दिन दूर है उतने अशांति अशांति है। तो संसार मात्र है, वो शरीर ये सब एक जाति है, और परमात्मा और स्वयं आप एक जाति के हो। परमात्मा के अंश आप हो साक्षात, तो परमात्मा की जो सबसे परिपूर्ण है उसको प्राप्त कर लिया तो अब निहाल हो गए। अगर उसको प्राप्त नहीं किया, रुपये प्राप्त कर दिए, ऐसा कर दिया, बहम बहम बड़ा प्राप्त कर दिया मैंने, कुछ नहीं प्राप्त किया, कोई उम्र नहीं उसकी, खत्म हो जाएगा, पास में नहीं देगा। शरीर है, बालक हुआ, जवान हुआ, बड़ा हुआ, एकदम बदलता है, जवानी बदले उतनी बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं। क्या काम है बताओ, कुछ काम के नहीं है। काम सदा रहने वाला है वो परमात्मा, ये प्रकृति का परमात्मा ईश्वर है, वो सदा रहने वाला। अरे आप सदा रहने वाले, 84 लाख जोड़ी में घूमते हुए भी सही छोड़ते गए, सही दूसरा सही तीसरा सही चौथा सही, ऐसे ही मनुष्य शरीर है, ये भी शरीर एकदम नहीं रहता, ये भी होता हो तो बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, मर जाता है, फिर जन्म जाते बालक हो जाते हैं, फिर बूढ़ा हो जाते, फिर मर जाता है, फिर बालक हो जाते, फिर मर जाते। जैसे सूर्य उदय होता है अस्त हो जाता है, ऐसे शरीर होता है मर जाता है। ये हरदम चलते चला, ये चाल वही है, इसमें शांति नहीं है, अशांति है, दुख है। इसमें जो परमात्मा है उसको जितना जान लिया जितना आनंद हो गया, अपने स्वरूप को जान लिया जितना आनंद हो गया, ये पूर्णता होती है। पूर्णता में एक विलक्षण बात बताऊं, ये जीवन जो मनुष्य का है ये निरर्थक जाता है, ये दुनिया के लिए काम का हो जाए और हमारे लिए भी काम का हो जाए और ईश्वर के लिए भी काम का हो जाए, तीन। हमारे काम होता है ज्ञान योग से, तत्व ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया तो अपने लिए सार्थक हो गया, और कर्म योग हुआ तो दुनिया के लिए सार्थक हो गया, अपने स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा करी, ये कर्म योग तो दुनिया के लिए काम का हो गया, और भगवान की भक्ति ही तो भगवान के लिए योग हो गया। त्रिलोक के लिए पवित्र करने वाला एक मनुष्य हो सकता है, अपने भी शांति हो जाए, अपने भी पूरा हो जाए, और दुनिया के लिए भी पूरा हो जाए, और परमात्मा के लिए पूरा हो जाए। दुनिया के लिए भी उपयोगी, अपने लिए भी उपयोगी, और परमात्मा के लिए उपयोगी। बोध नहीं होता अपने लिए उपयोगी नहीं हुआ, कर्म योग नहीं कर दुनिया के लिए उपयोगी नहीं हुआ, अरे भक्ति योग भी नहीं किया तो भगवान के लिए उपयोगी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। मनुष्य जन्म ऐसा है, ये तीनों के उपयोग हो सकता है। कब कि हाय त्या बने उसे, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, रात दिन, ये नहीं हो। परमात्म तत्व, परमात्म तत्व, परमात्मा समझे परिपूर्ण, वो हमारे हैं, हम उनके। ये थोड़ा दिन रहेगा, ज्यादा 100 वर्ष 100 वर्ष बहुत कम आदमी होते हैं, 100 वर्षों के आदमी बहुत कम मिलेंगे, 100 से ऊपर बहुत ही कम मिलेगा। तो थोड़े वर्षों में 70-50-60-70 वर्षों में खत्म, कितना दिन रहा है। कहीं जहन जाए वही मर जाएगा, वहां जाए वही जाएगा, कोई स्थाई नहीं है। स्थाई वो परमात्मा है, इस 14 भुवन के घेरे से बाहर, इसमें रहते हुए से बाहर लोग परमात्मा में स्थित हो गए तो अपने लिए भी सफल हो गया, दुनिया के हित के लिए सफल हो गया, भगवान के लिए भी सफल हो गया, तीनों का हित करने वाला हो जाए मनुष्य। मनुष्य में ये पतापत है, ये मनुष्य की बहुत में नहीं है, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, सिवाय मनुष्य के और किसी में ताकत नहीं है। भक्ति करके भगवान को राजी कर सकता है और सेवा करके संसार को तृप्त कर सकता है, एक ज्ञान करके अपने को तृप्त कर सकता है, तीनों का भी उपयोग कर सकता है। ये एक मनुष्य में ताकत है, तीनों का उपयोग हो गया। ज्ञान योग से अपने लिए, कर्म योग से दुनिया के लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए, तीनों को तृप्त कर सकता है। इतनी ताकत इसमें है, ना अपना कल्याण करता है, ना दुनिया का हित करता है, ना भगवान की भक्ति करता है, तो पशु से भी नीचा है, पशु से नीचा है। पशु के तो पाप करते हैं और इनका पुण्य करता है, मनुष्य जोड़ी में तो पाप कटते हैं, वो मनुष्य बनने को जा रहा है, मनुष्य जन्म में पुण्य करते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य अनुपावा, बड़े भाग्य से वो भाग्य खत्म हो रहा है। बरु भल पास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे मिलाता, नरकों में निवास अच्छा है, दुष्ट संग अच्छा नहीं, पापी का संग अच्छा नहीं, उससे नरक अच्छा, क्योंकि नरक में पाप भोग करके और पवित्र हो रहा, और दुष्ट के संग से कुसंग से अपवित्र हो रहा, पापी हो रहा, पवित्र से अपवित्र हो रहा, तो नरक अच्छा लाभदायक है। ऐसे मनुष्य शरीर से पशु शरीर अच्छा है, क्योंकि पशु शरीर में पाप नष्ट होते हैं, पाप भोग लेगा तो शुद्ध हो जाएगा, और मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग्य मानव तनु पावा, शुभ कर्मों का फल, वे शुभ कर्म नष्ट होते, और पशु पक्षियों के पाप कर्म नष्ट होते। तो भगवान के भजन के बिना बड़ी हानि है, बड़ा नुकसान है, अगर भगवान का भजन कर जाए तो बड़ा भारी लाभ है। तो मनुष्य शरीर लेकर के भगवान के भजन में लग गए, वे भाग्यशाली है, वे सभी मेरा नुकसान में फायदे में नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी फायदा नहीं लिया, क्या फायदा लिया बताओ? नोट आपके पड़े हुए लाखों करोड़ रुपयों के काम नहीं लिए, क्या काम होगा? काम में ले वो जब तो करोड़ रुपए के, काम में नहीं ले वही पड़े रहे, वे पड़े रहो रेडी कागज, पड़े रहो रेडी कागजों में, उसमें क्या फर्क? एक ने सोना भर रखा है बक्से में, एक ने भर दिया पत्थर, फर्क क्या है? काम में लग तो सोना काम का है, सोने कीमत है, पत्थरों की कंकरों की कीमत नहीं है, पर काम में नहीं ले तो क्या फर्क? आप बताओ, क्या ध्यान दे दो? कुछ भी काम में नहीं देवे तो पत्थर मेरे खुद सोने में क्या फर्क? जो जोड़ी दौड़ी धन कृपना देना माध रहे मन, धन जोड़ कर राधी हो रहे हैं, मधुमाखी मधुमाखी वैदनी हो, शायद तो ले जा रहे अनुसार है बेचारे को। जय राम जी, हाथ भी आया हाथ में, मेरी माखी मुख्य हाथ में दी। तो भाई भजन कर ले वो तो मन जन्म सफल है, अगर भजन में नहीं लगे तो निष्फल है। इस वास्ते रात दिन भगवान को याद करो। दो काम है खास, एक भगवान को याद करना, एक वस्तुओं के द्वारा उपकार करना, गरीब है, अफाइज है, अंग भंग है, अंगहीन है, बूढ़े हैं, रोगी है, कुछ कर नहीं सकते, उनकी सेवा हो जाए, आपके पास रुपये पैसे चीज वस्तु है तो उनकी सेवा बन जाए और भगवान को याद कर। दो काम है तब मनुष्य सफल है, नहीं तो मनुष्य सफल नहीं। पशु अच्छा है, गधा अच्छा है, कुत्ता अच्छा, भैंसा अच्छा, गधा अच्छा, सुअर अच्छा, पाप कटे, साप अच्छा, इच्छु अच्छा, पाप करता, इसे पुण्य करते। बड़े पुण्यशील होते हैं वो भगत, भगत बनते, संत बनते, मनुष्य बनते, मनुष्य संत बन सकते, भक्त बन सकते, परमात्मा के प्यारे बन सकते। तो मनुष्य शरीर होता तो ठीक, नहीं तो भाई नुकसान है। इस वास्ते से भगवान में लग जा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 9 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।